Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest 5.30, czas na skrót serwisu, który przedstawi Agnieszka Drost. Planowany na dziś start misji AX-4, która zabierze polskiego astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną, został odwołany. Powodem był wykryty wyciek płynnego tlenu z pierwszego stopnia rakiety Falcon 9. Nowy termin zostanie podany po naprawie. Dyskusja oraz głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska będzie głównym punktem dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Premier ma przedstawić plan działania koalicyjnego gabinetu na najbliższe 2,5 roku. Był on konsultowany z liderami partii tworzących koalicję. Francja może zakazać dostępu do mediów społecznościowych osobom w wieku poniżej 15 lat, jeśli nie zrobi tego wcześniej Unia Europejska, zapowiedział francuski prezydent. Emmanuel Macron wypowiadał się po śmierci wychowawczyni zaatakowanej nożem przez 14-latka. Nie możemy czekać, mówił. Zapewnił też, że dzieci poniżej 15 roku życia nie będą mogły zaopatrywać się w noże w sklepach internetowych. Zapowiedział restrykcje finansowe wobec platform internetowych umożliwiających taki zakup. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie po południu także z rozpogodzeniami. To dobra informacja. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe także burze. Dziś maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 14 do 19 stopni, tylko na zachodzie miejscami cieplej, tutaj powyżej 20 stopni. Najchłodniej na obszarach podgórskich Karpat około 13 stopni. Coś mi świta. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. Raj, to jest ten kraj.